نوی رنگی ور تراول سپیر دخت زرغون شوا نوی سایی پکی پکلا هر لخت شاکو فشوا نوی رنگی ور تراول سپیر دخت زرغون شوا نوی سایی پکی پکلا هر لخت شاکو فشوا نوی سایی پکی پکلا هر لخت شاکو فشوا بلبلانو جشن جوړ کړ رپوي خپلې وزرې مسافرې مرغۍ راغلې له ملکونو لرې لرې مسافرې مرغۍ راغلې له ملکونو لرې لرې ځواک او شورې پورته کېږي پر ګلشن جوړه میله شوه نوې سایه پکې پکړه هر لخت شاکو فشوه زواګا شورې پورته کېږي پر ګلشن جوړه میله شوه نوې سایه پکې پکړه هر لخت شاکو فشوه نوې رنگي ور تراول سپېر دخت زرغون شوه نوې سایه پکې پکړه هر لخت شاکو فشوه توری ورزی غرونا غرونا او روی صدا پی ساسکی دلت سول شمال لگیگی ورطا تان دی لختی ناسی دلت سول شمال لگیگی ورطا تان دی لختی ناسی دجوان دون صدا روائی دا خزان قصا جلشوا نوی سایی پوکی پوکلا هر لخت شاکو فشوا دجوان دون صدا روائی دا خزان قصا جلشوا نوی سایی پوکی پوکلا هر لخت شاکو فشوا نوی رنگی ور تراول سپیر دخت زرغون شوا نوی سایی پوکی پوکلا هر لخت شاکو فشوا بیازلیگی پر خبر خا دا سرگل پر بار خوباندی پا مسکا پرانیستی شندی دا زوانی پا ماستی خاندین پا مسکا پرانیستی شندی دا زوانی پا ماستی خاندین هر گل بوٹای خو ماری شو چی پولاس کی پیالا شوا نوی سایی پنکی پکلا هر لخت شاکو فشوا هر گل بوٹای خو ماری شو چی پولاس کی پیالا شوا نوی سایی پنکی پکلا هر لخت شاکو فشوا نوی رنگی ور تراول سپیر دخت زرغون شوا نوی سایی پنکی پکلا هر لخت شاکو فشوا خړو بوټو کلن په غاړه د اختر شنه کمی سنا د نری شمال نغمې ته په ګډا وهي لاسونا د نری شمال نغمې ته په ګډا وهي لاسونا د بیدیا پشنا بخمل کې د لالا لما نسر شوا لوی سایی پکی پکلا هر لخت شاکو فشوا د بیدیا پشنا بخمل کی د لالا لما نسر شوا نوی سایی پکی پکلا هر لخت شاکو فشوا نوی رنگی ور تراول سپیر دخت زرغون شوا نوی رنگی ور تراول سپیر دخت زرغون شوا نوی سایی پکی پکلا هر لخت شاکو فشوا پو سر لیز منگ و خواتا دا خوخی گلو نراولا دا زاهید دمینی کورتا دا وروری گلو نراولا دا زاهید دمینی کورتا دا وروری گلو نراولا بدبختی کلرا نکڑا دیر کلو نچی دیر شوا نوی سایی پکی پکلا هر لخت شاکو فشوا بدبختی کلرا نکڑا دیر کلو نچی دیر شوا نوی سایی پکی پکلا هر لخت شاکو فشوا نوی رنگی ور تراول سپیر دخت زرغون شوا نوی رنگی ور تراول سپیرا دخت زر و نشوا نوی سای پکی پکلا هارا لخت شکو پشوا نوی سای پکی پکلا هارا لخت شکو پشوا.